换一个测试。 Van a kutya is. Hát nem igaz, hogy igaz is szalom van. Manó! Nem hittem, nem tudjuk, hogy melyik az. Hogy... Majd meg lesz látva. Kutyuska. Nem mindig elszabadul, nem hülye kutya. Itt elég es fényes idik, szabad, feled lenni. Ha megálmodott este a kutyuska. Nem kell tartani, hogy legyen kutya. Megesztett olyan. Ha biztosan, hát ezt mindig felem, hogy itt elszabadul. Persze, ezeket kell minden azt. Nem kérem. Az egy húsot minden. Az egyik húsot minden. Igen. Amit be lesz rakva. Hova vasárnap szeretett volna? Mi? Vasárnap. Vasárnap. 23 vagyok. 22. Ez 54. Mi? 44 ezer dinárba köz kettő. Kettő van, nem így? Nem kettő. Kettő van? Kettő. Ilyen kifrakat. Ha minden kifrakat. Szaszaszasz! Nem megy. Kapni is fognak enni valószínűleg sokára. Neked persze. Tiszta bükk szerint. Jó fa. Fának jó. Csak így. Miért még kőfaszig azt, hogy belenjen a már. Valami rendes. Van itt minden. Hol ne volna? Vaj. Mi van, kutyám? Szabad vagy? Kutyus. Nem lesz itt elég. Minden van itten. Manó! Szia! Máskor már megkakadt fel, amely a törvődést játszottak. Kül mennének itt. De hogy egy első srácba? Hogy szabadult el? Nem tudom. Kis kutka. De hogy szabadult el? Átolom. De átolában. Ide beletéztem ebbe, hogy ne akadjon be, megfogom. Jó, tudok. Alig várja, mivel így megint elszorduljon. El tudsz adanom az munkó, hogyha ez nem tud elszabadulni se. Megy ilyen, meg van kötve, és nem tud elszabadulni, ezt is. Nem baj. Majd visszajönnek. Látod, hogy megszorszom, hogy csomót. Látod, hogy mégis elmúztam az ügyben. Elszabadulni. Mi nem Senki, skutyuska. Szüleim. Tenni. Jó tesz az egészségnek. Szebb szint a kóla. Vannak, meg lett is behozva is. Begyújt. Ezt az is. Olyan éveni a faró. Nagyon kicsit az még a sok, hogy hívják közül. Ez addig jutott az Attila, levágott a barackát, de tovább nem fáradt. Nem is fog rá sem menni, hanem olyan rohadék, ami nem szokott, hogy hívják, úgy nem tolat vissza, hanem körbe megy. Egy helyben mindig körbe-körbe. És ahhoz körbe megy, azt így fel kell még ásnom. Minden évben felásnom. Igen, úgy képzeld el, hogyha itt van ez, akkor ez, igen, akkor ez a rész itt abszolút nem lesz felszánt. Ez olyan kemény lesz, nekem kell majd felásnom. Itt van az egész, én ásni fogom. Olyan szar, hogy nem oda-vissza tolat, hanem fordul mindig. Nem tolattolásosan van, hanem hogy nehogy legyen. Majd ezt én ezt át fogom ásni. Attila, hozd már ki a székét. Nem, hát nem. Még itt ezt a paradicsom részünk, itt akarom lekaszálni, a már úgy elvinni. Azt nem tudom, hogy meddig legyen, hogy legyen. Akkor te a széket le? Mondok széket akkor. Most nyílik, jó, hogy is az megmarad. Most kezd csak. Sajnálom, ezt meg kell hajni. Meg kell hajni. Itt van az évelő növé, nem? Török tesztű, krizantinok, tuják katalában. Csak most nincs semmi. Addig a fát is minden, addig a fát is minden, de van nyitjátszál, törökszél. Mert nehéz ezt nekem utána ásnom is. Mert egyszerűen fordulgat oda-vissza. Nem tudod, hanem oda-vissza fordulgat. Meg a rossz macska is. Állandóan kint volt, alig bírtam behalni ma reggel. Kint volt a Bózsnak az autójába. Nem tudjuk, hogy fogod, hogy fordulgatni szokott. A jó nagy darab. Jó nagy darab lesz, mind a kettő fején, ahogy szokta. Nem, nem, nem, mondom, hogy tudjuk volna valahogy valamit, hogy így kellett volna legyen. Hát így szóra, itt van én a végén. Turi. Akkor. Megálmodott. Úgy. Amár a hónapunk volt a sok-sok vastagunk mellett, oda kerültek fel. Most 100 a bás, az a büdösszék oda már a ha egyetem van neki tárcsai, szerintem nincs neki tárcsai. Nem, de... Egy kis tárcsába belmegy, aminek nincs súlya, akkor abba szart nem ér el. Nincsen sem. Babot is be kell vinni. Most. Tarukpolás. Tarukpolnak kellett a legelején jönni. Le kellett a tarukpolni, az ebérte volna. Taruk. Szétvágdosta volna az egészet. Mert 2 éven át nem tudott egy virági, vagy 3. Máskor. Nem emlékszesz rá? Nem tudjátok. Szarú. 是啥子？昨天的examEu me confuso muito bem pela foto. Nem ilyen parés. Nem elrészült a tönt. De helye van, de nézzék a tönt. Elvettem. Ilyen hajtaznám vissza itt egyre. Nézzék a tönt. Nézzék a tönt. Akkor mi van benne lesz, és mi van? Hát lesz a tavaly benne. A tavaly előtt. Hát igen. Nem tudom, miért te lesz fogja elhagyni. Igen, és leányomja a helyét. Azokat én tettem oda, hogy az őzike ne gyűjjön be. Hát, nem sokat zavarja, de az ott is maradt, mint. Még a tavasszal betette, de nekünk is nézzünk, mennyi messze van már megint ebben a részében. Már virágzik. Már virágzik. És én egyik részét már kivagdostam, hogy ilyen. Igen. Már azt mondja, hogy nem helye, nem helye, de hogy is nem helye. Ebben van napraforgó, helye, minden van. Igen, most is tátos macskám, cicám. Megérted tátos macska? Megérted az összes palámi. Mi maradtál benne? Megy a pocakod. Nagy vé macska. Megérted. Jaj, macska. Nagyon hasad. Jó, ez a kizárt rajta nincs. Nem kell adni. Mocskát. Nem láttál már. Jó, lehet. Nem fogom. Belemált. Megnézem a hajtó, egész idem a mamával. Hogy érted? Hát, kis mellé, hogy te van a hajtó. Más. Ott is rá van tulipánnak mindenhol, meg hóvirág. Még a nyázni mindenhol virágok vannak. Mindenhol virág. Becsapós most, nem látszik semmi, hogy tele van minden virágmag. Virágok. Tavaszi virágot. Az van a meleg ágy. Az itt egész végig. Van itt bőven. Kínaiak. Azért nem tudom, hogy hol a végzáltam. játszik a macska a kutyába. Szereti a kutya a macskámat. Nem látod? Barátok lettek. Össze. Macskák azt teszik, hogy megáll. Milyen fajta. Ez a fajtájuk nekik. Kivágom azt is neki el. Most ez ár. Kedvújás. Fel van mindegyik. Lesz üzelő. Lenni is fog most. Na is ment már. Az nem sok marad már. Most a lényeg. Van, talán mit lesz az is. Sárga virágok, játszunk. Mint az Hol legyen eferfa, egészség. Mi lehet az eferfa? Egészség. Van egy eferfa. Pálintál, ugyan? Mi a tudás csapalomot csinálni? Jó nagy kövér kakasa. Nem. Nem. De nem is a Mindjárt Nem még. Viszont a zsákokat. Nem probléma, mama majd. Hozzá a másokat. Hol? Meghozom a kettő zsákot. A rendes káhozom. Voltál kint a kertben, máma? Biztosan voltál? Hát mi lettem volna? Na, látom. Na, mondom, hogy nem gyöngyöltem. Összeveszt keverre most. Úgy is kint voltak. Itt jött a tanár, hogy nem volt kint. Ám rendesen. Jó, még jó volt. Kell tölteni is a kújból. Várj, csak rámegy az autó. Azt nem csúnál lesz, nem az a színek át. De. Át kell rakni a fejet, amúgy a fejek vannak. Az egyik zsárban van a szemét, a másikban van. Fejek. Az a fejes. Ja, mi? Igen. az sem. Nem kell kimenni. Fogjál engem, drága macs. Mindegy, most nekik a tomat. Bent, de már nincs meg az a másik szállatos. Na, sziasztok! Mindjárt berakom. Mit hittem, hogy kimész és hogy itt van lesz minden. Mondd be. Most mi a na, no, nem sok mi van a sok kezdete. Tartozásai van. Helyet küldeni, hogy álltam ezt túl. Nem lehet küldeni, akkor még mindig felejtünk. Szerint nincs is felesett csavarra. Nem igaz. Álljál le most már te is. Nem tudom, miért kellett, már meg is hozzá csak. Nem is köszönöm ki. Én nem tudom, mi a falit párról aztunk ott 30 percet, vagy nem jön a biztos helyére, vagy én nem tudom, minek kellett. Elva, keveredve. Hova kúcs megyek ki. Jó, de talán ez évének. Már a bőletek. Megyek ki, nem is akkor kis olyan pihenek most már. Na, bocsukám. Nem volt nagy értelme ott benne. Ott értem, hogy elhúzták az időmet, annak volt. De hallgass el! Már nyugodtan biztos ne nyugodni? Nyugodtan hagyni? Én nem tudom, mit parancsolt és megszer vissza. Azt mondja, hogy mi a faszak kereteim álma? Nem alig ott vágok valami. Meg az is meg, tovább be, hogy megnyitettek. Nem tudom, hogy megettem 4 darab, vagy 5 darab húst, meg 4 darab szalát, úgyig elég volt. Meg 2 darab kenyeret. Én nem tudom, hogy nem kerestek én nagyon sokat. Én nem tudom, hogy balék vannak, hogy én nem tudok elni, mi a félt, hogy elkeveredve. Ha te kezdte, ahol ember mondta, te azt meg elkezdted felrakoztatni. Egy gondi kereget megettem. Ha felé kell elmeverte alig valamit. Alig evett. Mennyire is szálltok a percet, meg a Coca-Cola-t. Nem tudom, most még... Most még Pepsi meg Cola volt. Ennyi már el van. Nem bőle nyújtatni magadat? Öreg asszony is. mai napon. Vissza. Nem. Poi parlaciamo là. Thank you. Vamos a ver.